Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der sidder en idiot i Frankfurt og køber obligationer for 60 milliarder euro om måneden. Ja, ordene de er altså ikke mine, men de faldt altså sådan her på en konference for nylig i London fra Schroders, den store kapitalforvalter, om det er sandt, at den store Mario Draghi er en idiot. Det vender vi tilbage til lidt senere. Det gør vi sammen med dig, Frank Øland, cheføkonom i Erhvervsorganisation Landbrug og Fødevare. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Vi skal også omkring noget så eksotisk som smørbobler. Hvad det handler om, ja, det kan jeg altså høre. Ja. Lige om lidt, Frank, du er i øvrigt også tidligere ansat i Danske Bank og Nationalbanken, så du ved også en hel del både om pengepolitik og nu altså også om smørbobler, når du sidder derovre i Landbrug og Fødevare. Så vi breder paletten stramt. I dag, Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Det er en morgen, hvor vi har markederne i rødt. Når jeg kigger op på din skærm, så ser det ikke så positivt ud. Hvad sker der derude i verden? Ja, USA drættede jo lidt ned i går efter en god dag. Dagen før, så endte Dow Jones med et lille minus, og S&P nærmest i nul, og Nasdaq også i nul. Så nu er amerikanerne jo der ikke i dag, for nu er det torsdag. Hvad hedder det nu? Vi var lige ved at springe torsdagen over i går, det torsdag. Vi har fuldt drøn på, så vi er inde nærmest op i fredagen. Men, men nu er det torsdag, og de har Thanksgiving, og det betyder, at der måske ikke er så mange, der er på markedet. Og det var der måske heller ikke i går, så der blev måske taget lidt af farten på aktierne, kan man sige. Der var måske ikke så mange til at købe, og folk vil måske ikke ligge med så mange aktier henover en lang weekend, hvis man swingtrader. Så det handler om, Lars Persson, ja, fordi alle de europæiske deltagere, de er vel stadigvæk på banen i dag, så man skulle da ikke tro, at det sådan spillede på den måde ind på det europæiske marked. Jo, fordi det er i virkeligheden de helt store finansinstitutioner, der sidder over på den anden side af dammen, der alligevel kører the big game, ikke, kan man sige. Og så Så er det jo lidt med euroen og Europa. Vi er gået sådan, ligesom om vi er gået lidt i stå måske. Tyskland går stadigvæk godt, men kigger man på nogle af regnskabssæsonerne rundt omkring i Europa, så er det måske gået ikke helt som ventet. Herhjemme har vi i hvert fald oplevet, at der er nogen, der har misset toget på perronen, så har fået nogle ordentlige hak, ikke? Og det er det, der fortsætter lidt her til morgen. Vestas nede, Novo lidt nede, Danske Bank, Genmap, AP Møller og Nordea. Jamen, så har vi jo så taget en stor bunke af de tunge selskaber, og så er det klart, at det danske C20 ligger nede med 0,5. Og så er der kun den eneste, der ligesom lyser i mørket, det er Pandora, hvor det ser ud som om, at shorterne begyndte at købe lidt af deres aktier tilbage igen, for måske at lukke bøgerne her op til jul, så måske kan man få sådan lidt sjovt i Pandora, hvis man tør gamble på noget bundsving der. Det var i hvert fald en historie, der fyldte i går, at Maverick, et af de selskaber, som har shortet Pandora-aktien, de nu var ude og lukke lidt af deres shorter. Det fik altså straks aktien til at komme tilbage, så måske så har folk alligevel sådan ganske positive briller på, når de kigger fundamentalt på Pandora. Mm. Men det er altså de her short historier, som har fået aktien til at falde så voldsomt, som den er faldet her. På det kom jo også frem, at Google-søgninger på Pandora var steget, så det kan man jo også ligge og følge med i. Alt det der elektroniske information, man nu, der nu kommer til en, kan nogle gange være et overflow, men det kan også være måske en indikation af, at nu er julehandlen for alvor gået i gang, og der alligevel er nogen, der godt vil putte noget Pandora under træet, så der var en stigning, og det var ikke kun i Europa, det var faktisk også i USA, hvilket jo har været et marked, der er haltet lidt, så lidt positivt. Men der er kommet et enkelt regnskab, da vi er nærmest, om ikke var ved at tage dynen op over. Ved vi, om det er smykkerne eller aktien, de overvejer at købe, ja, når de fører på Pandora? Ja, jeg tror, det er smykkerne, og okay. Det håber jeg i hvert fald. Det kan også være, at man søger på, om hvor mange der er short i aktien. Men jeg tror, det er smykken. Men i går, da vi var, om ikke ved at tage nathuen på, i hvert fald så var ved aftenkaffen, så tækkede Royal Unibrew ind. Det er jo en mellemstor dansk bryggeri, der har klaret sig rigtig godt. De måtte jo sige farvel til deres administrerende direktør lige pludselig midt i det hele. Der var ikke sådan helt overensstemmelse. Det var jo Kåre Schultz, der sad som bestyrelsesformand, og han blev alligevel lidt usikker på ham. Han havde ansat til direktør, så han hev en af de gamle driftfolk nede fra gulvet af op på chefstolen. En hollænder igen. Så nu har vi en hollænder i. De kan noget, de der hollænder, åbenbart, de danske selskaber. Ja, det var ligesom, vi havde nogle svensker i dansk fodbold. på et tidspunkt, så nu har vi hollænder i danske industrier. Og når man kigger på regnskabet, så nedjusterede de forventningerne en lille smule til omsætningen for 2017. De forventer mellem 6,250 millioner til 6 milliarder 350. Og tidligere var den oppe i 450, så en 100 millioner af på forventningen. Men til gengæld så hæver man forventningerne på bundlinjen eller EBIT til 1 milliard nu, i stedet for lige omkring 1 milliard. Så lille smule bedre, men aktien siver lidt ned med markedet her fra morgenstunden af. Jeg så den var lige ned med omkring 0,45 stykker, så det var ikke, fordi det er sådan voldsomt 0,7 i øjeblikket, men det er også en aktie, der sådan de sidste mange år egentlig har klaret sig rigtig godt, men ja, spørgsmålet er, om det er sådan en, man tør samle op i. Nu har de jo lige købt et italiensk sodavandsselskab for ligesom at komme mere ind på det italienske marked. Men vi har den her stadigvæk opadgående trend, og vi har et afkast på 29% i Royal Unibrew. Så, altså. Det er ikke så ringe endda, nej. Lars Persson. Der skulle man have været. Måske er det for sent at hoppe ind, når du kigger på kurven, og bare sådan rent teknisk forholder dig til den. Jamen, så går den opad, og så er det så spørgsmålet, om man skal købe på sådan en kedelig dag, hvor det dipper lidt. Det kommer også selvfølgelig an på, hvordan det her sodavandsmarked ruller ud i Italien, men lidt sol og sommer, så sælger man altid en sodavand i Italien, tænker jeg. Der er altid plads til en sodavand til, ligesom der er plads til en is, så jeg tænker, det nok skal gå. Nå, herr Persson, så vidt Royal Unibrew, som altså lagde regnskab på banen i går aftes, da markedet var lukket. Her til morgen, Lars Persson, der er Fingerprint en af de aktier, der bevæger sig allermest. Det må man sige. Oppe med 23%. 31. 31 nu. Mm. Nå, Stig han havde skrevet ind til os, så han skrev 23%. Men det er altså også lige et par minutter siden, den der mail tækket ind her på miusnabelagradio247.dk. Hvad foregår der i Fingerprint? Jamen, åbenbart er der nogle kinesere, der gerne lige pludselig vil købe dem. Så må vi håbe, det ikke er et scam eller en eller anden fake history, der er udlagt på medierne. Nej, men det er åbenbart nogle kinesere, der er blevet forelsket i Fingerprint og vil købe det. Så er det jo spørgsmålet om, hvad de vil købe det til, og hvad der sker i den. Men lige fra morgenstunden af, der er markedet euforisk i hvert fald aktien op med 33%. Så det er jo godt for herr Svendsen. Det må nu 35, men altså, det må lune lidt i hans portefølje her fra morgenstunden af. Vi hører ham ad lidt senere i udsendelsen. Vi ringer til Lars Svendsen i sidste halvdel af Millionærklubben. Vi er godt i gang med dagens udsendelse her på Radio 24/7. Det skal i dag handle om noget så eksotisk som smør. Bobler. Og så skal vi også kigge på europæisk økonomi. Det skal vi sammen med Frank Øland, der er på besøg her i studiet. Du kan blande dig i debatten eller stille spørgsmål herind til Frank eller til Lars Persson, der også er med os. Skriv til os på mailen, der hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er jo altså ikke kun i aktiemarkedet eller i bitcoin, som vi talte om i går, at der opstår de her bobler ind imellem. I år, der har smørpriserne også boblet. Det har fået konsekvenser blandt andet for de franske forbrugere. Frank Øland, når vi skal tale om smørbobler her i dagens udsendelse, så er det altså også for at prøve at blive en lille bitte smule klogere på den dynamik, som der kan eksistere i sådan nogle bobler. Måske kan vi bruge dem også, når vi kigger ind over aktiemarkedet eller alle mulige andre aktiver, som man kunne finde på at investere i. Lad mig først lige høre den her historie om, at der er gang i smørpriserne. Hvad indeholder den? Jamen, jeg sad og kiggede ned igennem nogle forskellige priser, og kom jo så blandt andet til de her smørpriser, og kunne jo se, hvordan lige pludselig der var noget der, jeg synes, jeg har set før, og det er jo nok øjnene, der kigger på det. Det var velkendt for mig, så jeg måtte jo lige spørge en ekspert i de her mejeripriser, hvad er det, der foregår der? Og fik jo så i første omgang en forklaring om, at jamen, altså, der har jo været mindre smørproduktion, og så har der også været en øget efterspørgsel. Og det er jo det, der sådan kunne forklare det hen igennem 16. Men så kom det jo også frem det her med, at så var priserne jo altså begyndt at stige ret meget igennem 17, hen igennem foråret. Og der var det jo i sigende grad sådan, at sælgerne de sad og ventede lidt, fordi i næste uge, der kunne man jo nok sælge til en højere pris. Mm. Og omvendt køberen ret ivrig for at få fat i noget smør, inden priserne steg yderligere. Så lige pludselig en dynamik, der jo ikke længere var drevet af, hvad skal man sige, fundamental udbud og efterspørgsel, produktion, men simpelthen drevet af, at den her forventning om, at jeg kan sælge til en højere pris i morgen. Og det tog faktisk ret meget fart. Hvis man ser på sådan noget som tyske smørfuture, hvor vi har sådan dag for dag, så fra bunden tilbage i marts 16 og så til det toppede der den 20. september i år, der steg den her smørfuture med 193%. Det er alligevel ret meget i et produkt som smør, og jo ikke noget, vi har set i andre mejeriprodukter. Så helt klart, især til sidst, hvor det virkelig tager raketfart, der har det været drevet meget mere af forventninger om, at vi kan lige lave en ekstra profit ved at vente til næste uge med at sælge og skynde os at købe. Men det synes jeg var lidt sjovt, fordi det er noget, jeg kan huske fra mine gamle dage og mine andre jobs. Du er jo et aktiemand tilbage fra Danske Bank i hvert fald, hvor du har siddet og kigget på aktier i rigtig mange år, så jeg tænker, at det ligner sådan det mønster der. Men Frank, den her smørboble, eller den her boble, der så var i smørpriserne, er den så sprunget, eller hvordan ser det ud nu? Ja, så toppede det der den 20. september, tog et lille dyk ned, og så lige pludselig så gik det jo stærkt nedad, fordi altså, stemningen vendte jo brat, og så var det jo sælgeren, der gerne ville have med smøret, og køberen, der lige pludselig ikke havde så travlt. Så siden da, der har vi set et fald i smørpriserne på en godt 30%. Det kommer nok længere ned, og det er jo altså på de her internationale smørbørser. Vi har jo ikke set de samme udsving, hvis man går ned i butikkerne herhjemme. Men er det sådan en klassisk måde, at en boble udvikler sig på? Altså man kan sige, at den sprang jo så ikke sådan decideret, vel? Eller sådan priserne faldt bare tilbage til et mere rimeligt niveau, eller hvordan vurderer du det? Altså 30% ned er jo alligevel også ret meget. Nu skal man jo huske, det er jo mere end en stigning på 30%, ikke? Ja, 50% op, så skal du bare tage en tredjedel af på vej ned, så er du ned igen. Så et fald på 30% er trods alt en tredjedel, der er barberet væk. Et pænt fald, men det er rigtigt, det kunne nok godt falde yderligere herfra. Men ja, altså hvad er det egentlig, når vi taler om bobler? Det er jo det, der måske er lidt svært en gang imellem, når vi snakker om, er der en boble i boligmarkedet? Er der en boble i bitcoin? Hvad er det, vi vurderer det på? Og der er det jo måske ofte, man sidder og siger, er det for dyrt, er det en fair pris? Men egentlig så tænker jeg, at det her med smørboblen er jo et rigtig godt eksempel på, at det, man skal se på for at sige, om der er en boble, det er, hvad er det, der bedriver prissætningen? På det tidspunkt, hvor det lige pludselig bliver drevet af forventning om, jamen, at jeg kan lave en profit, jeg kan sælge til en højere pris i morgen, fordi det her marked, det er at kun bevæger sig kun i en retning opad, jamen så er det, vi får den der boble, at den danner sig. Og det synes jeg er meget nyttigt at tage det og lige kigge på nogle af de andre markeder og sige, hvad er det egentlig, der driver, at folk de køber ind i bitcoin eller i boligmarkedet. Så synes jeg, man får en ret god idé om der er bobler eller ej. Altså, jeg siger jo tit det der, man er ikke til at sige, om der er en boble, før den er sprunget. Og det mener jeg faktisk godt, man kan, hvis man prøver at se på, hvad er det, der driver prisdannelsen. Nu sidder du altså i Landbrug og Fødevare Erhvervsorganisationen derovre, så jeg tænker, I må da sidde og gnide jer selv i hænderne, når der kommer sådan en boble, for eksempel i smørpriserne. Det må da være ganske glimrende for jeres medlemmer. Jamen, altså helt generelt, så må man bare sige, at det går jo rigtig meget bedre i år, end det gjorde så sent som sidste år. Det gør det ude i økonomien, det gør det så sandelig også hos os, vi har set. Smørpriserne jo stiger, mejeripriser i det hele taget. Vi har set det også på grisekød, at der har vi haft nogle pæne priser i år. Og vi kan se vores eksport, at det går rigtig godt. Vi har en eksport på 156 milliarder kroner sidste år. Jeg tænker, vi kan komme op over 160 milliarder kroner i eksport i år. Så det går væsentligt bedre, og det kan vi jo også godt se på bundlinjerne rundt omkring, at det er... Det er blevet lidt sjovere, det må man sige. Og nu sidder du altså derovre så som cheføkonom med Frank Øhlern. Jeg tænker, det er jo dejligt for dig at se, at det går godt for jeres medlemmer. Det går fremad, ja. Der er gang i økonomien. Der er smil på læben også over hos jer. Men på den anden side, så I må I jo også sidde og være en lille smule bekymret en gang imellem for, at der netop opstår de her bobler, og ting lige pludselig springer ud af hænderne på jer og falder gevaldigt i løbet af kort tid. Kan man, når man sidder over i Landbrug og Fødevare, kan man sådan argumentere for, at det skal være sundt at regulere lidt mere i de her markeder, eller hvordan ser I på den slags? Nej, det er vi egentlig ikke store tilhængere af, at vi skal have en masse regulering. Det er nok mere noget, der kommer ned fra Sydeuropa. Slet ikke. Det er ikke så tit, vi ser bobler i vores priser. Det vi ser, det er nogle cykler. Jeg ved ikke, om andre er bekendt med svinecykler, men det er sådan helt historisk, jamen, at der er cykler i svinepris. Det var faktisk noget, jeg lærte om i Nationalbanken, for det ikke skal være liv. Og det er jo simpelthen, fordi når priserne nu er op på de niveauer, som vi har haft her i sommer, jamen, så er der lige pludselig flere, der gerne vil producere. Det ser vi ud i verden, at nu er svineproduktionen på vej op. At det presser priserne nedad, og det kører i nogle cykler, og de kan godt vare nogle år, men det er stadigvæk sådan, at jamen der, hvor priserne er høje, der søger producenterne hen, og så bliver priserne presset ned igen, og de der cykler, dem ser vi i en del. Og det gør det selvfølgelig lidt svært at sådan fuldstændig planlægge det her erhverv. Det gør det jo også lidt spændende. Mm. Men jeg tænker, hvis vi prøver at hæve sådan helt op i helikopteren, vil det så i det store billede, samfundsøkonomisk, vil det så være bedre for samfund, hvis at tingene kører lidt mere stille og roligt og lige ud af landevejen, end at vi får de her prisbobler, hvor det priser pludselig hurtigt blomstrer op, og så igen lige pludselig hurtigt falder ned? Og det er jo en god diskussion, som der jo også var der i forbindelse med finanskrisen. Problemet med bobler er jo, at du lige pludselig har nogle høje priser, så du måske begynder at investere mere, end hvad der egentlig kan tilsiges at være optimalt. Netop der, hvor boblen er. Det kunne være i boligmarkedet, det kunne være, at du allokerer en forfærdelig masse penge til at gå ud og lave minedrift på bitcoins. Sådan nogle ting, hvor bobler måske gør, at du får en skævvridning af, hvor du allokerer dine ressourcer. Så nej, bobler i sig selv er ikke godt for økonomien og for, at vi får den optimale allokering. Når det så er sagt, hvis man må sige noget, altså, som jeg siger, boligmarkedet i øjeblikket, for nu at tage det der spørgsmål, er der en boble i boligmarkedet, er der en boble i bitcoin, så er det jo dyrt, jo især herinde i Indre København og Frederiksberg, det er jo ved at være rigtig dyrt, men jeg synes, det er en forskel, altså hvis vi tager den her tankegang om, at det, der skal drive det, det er den her forventning om, at man køber, fordi så kan vi sælge dyrere i morgen eller næste år og score en hurtig gevinst. Det hører jeg altså ikke så meget om endnu. Hvor de sidste år op til boligboblen, den bristede, jamen der var det jo, altså køb før det er for sent, og før du ikke kan komme ind, og man hørte om alle de her, som havde købt en ekstra lejlighed, og de havde købt til børnene, selvom de jo stadig kun var 3 år, og projektlejligheder, som de aldrig nogensinde havde planer om at bo i. Mm. Og det var der, hvor man skulle tænke, det her, det er en boble. Nu har vi simpelthen massivt mange købere inde, alene for at sælge til nogle andre. Og det har vi ikke nu. Og derfor vil jeg sige, at boligmarkedet er dyrt, men det er ikke en boble. Så man siger, bitcoin, det er måske en lidt anden situation. Jeg ved godt, I talte om det i går. Mm-hmm. Men hvad er det, der driver, at man køber bitcoin? Er det for at bruge det som betalingsmiddel? Altså, der er jo mange, der fortæller om, at det er rigtig godt, man kan bruge det som betalingsmiddel. Det er vist også rigtigt, der er en frisør, og så er der et enkelt sted, man kan købe drinks her i København. Det er stort set det, ikke? Og så kan du bruge det nogle steder på nettet. Men det er jo ikke derfor, at der er nogen, der køber det. Så er der nogen, der har noget kriminel aktivitet, og det er et godt sted at placere pengene fra det, eller kan i hvert fald være. Men det er jo heller ikke noget, der lige pludselig eksploderer i omfang, så det kan jo slet ikke forklare, hvorfor bitcoin skal stige så meget, som det gør nu. Så det, der driver de her stigninger i bitcoin, det er, at der er rigtig mange, der synes, at det her, det ser rigtig spændende ud. Man hører om nogen, der har scoret en hurtig gevinst, det vil jeg også gøre. Mm. Og det går jo godt lige ind til det, der så var den 20. september i smørboblen, der er nogen, der siger, nu er vi vist kommet lidt for højt op, og hvad er det her egentlig for noget? Og grundlæggende er der jo ikke nogen værdi, der er ikke nogen centralbank bagved, når nu de her glasperler, vi bliver enige om, vi hellere vil bruge noget andet, så er der ikke nogen centralbank, der kan hæve renten eller lave massiv opkøb. Bitcoin kan få lov at falde til nul, og det tror jeg også, det kommer til på et tidspunkt. Det er en boble. Jamen, der er da en lille tegning af noget, der ligner en guldmønt med noget, der ligner et dollartegn på, Frank Øland, så det er vel det, man køber ind i? Jamen, det er det jo nok, og jeg kan heller ikke sige, om bitcoin det skal i $10,000 eller $20,000, inden den der boble brister. Men jeg er 100% sikker på, at det er en boble, og den kommer til at briste. Og så må man jo bare håbe, at dem, der laver den hurtige gevinst, at de når ud, inden den brister. Men den dag, den brister, der kan de altså ikke nå ud alle sammen. Ja. Hvis du vil høre mere om bitcoin, så gå ind og lyt til vores udsendelse i går. Du finder den selvfølgelig ind i vores podcastarkiv. Der kommer vi meget mere ned i bitcoin, hvordan det handles, hvordan man kommer i gang, og hvad det i det hele taget indebærer, hvis man skal gøre det i bitcoin. Lars Persson, du vil sige noget? Men et andet sted, vi også så, at der folk overinvesterede, det var jo i shipping. Altså, vi har jo stadig problemerne, og vi har jo stadigvæk for eksempel tankskibsmarkedet, hvor de ikke rigtig tjener penge endnu, ikke? Og det samme med containerrederierne. Folk overinvesterede simpelthen der der i 2006 og 2007, hvor man simpelthen bestilte så mange skibe, at, og den kan man ikke bare, jo, så er der nogen, der har aflyst nogen, for, men det koster også penge, så der har man virkelig et marked, hvor der ikke er nogen regulering på, så det der med at regulere, det kan jeg godt forstå, at man synes er noget mærkeligt noget, fordi kan man nu fange reguleringen, og nu startede du selv med at sige, der sidder en dum mand nede et eller andet sted og køber for et eller andet antal milliarder. Spørgsmålet er jo også, om han skulle gasse lidt ned, ikke? Men det kan vi jo høre lidt senere. Eller om han skulle købe bitcoin. Ja. Nå, det er en helt anden snak. Frank Øland, jeg kunne ikke lade være med at bide mærke i, at du siger, at det her boligmarked, det er ikke bristet. Det kan godt være, der er en boble, eller vi er ikke nået dertil endnu, at folk begynder at købe 2 og 3 boliger. Er det sådan en økonom, som dig tænker, at på et eller andet tidspunkt, så når vi stadigvæk tilbage til det der scenarie, som vi havde før finanskrisen, at folk de går amok og køber op også i boligerne? Er det bare sådan helt normal business, at vi skal derop, før det vender? Ja, men man må jo sige, altså en ting er, at vi kommer nok aldrig af med konjunkturcykler. Jeg tror heller aldrig, vi kommer af med, at der er rigtig meget psykologi i de her markeder. Og det der med, at man ser, at noget har kørt op i et stykke tid, jamen så, altså jeg ved ikke, hvorfor vi ikke bliver klogere, men vi forlænger med brædder, og så vil vi også være med. Og nogen, altså nu er der jo alligevel ved at være gået 10 år siden den finanskrise, ikke? Så nogen er begyndt at glemme den. Så ja, altså der kommer nye bobler, der kommer også nye boligbobler. Mm. Frank, inden vi lige slutter den her smørboblesnak, så har Michael sendt et spørgsmål til os. Han kunne godt tænke sig at høre, hvordan den såkaldte smørboble-cyklus påvirker slutforbrugernes pris, hvis den altså gør det. Samt i det hele taget vil han gerne høre, hvorfor forbrugerpriserne på fødevarer er så vanvittigt høje i Danmark. Han er med på, at der er en masse afgifter og moms, som staten opfinder. Men stadigvæk, hvorfor skal det være så dyrt at købe fødevarer i Danmark? Lad os lige starte med den første her. Hvordan påvirker prisstigningen lige umiddelbart slutbrugernes pris, altså den her boble, som du snakkede om, der havde været på smørmarkedet? Altså, når vi ser herhjemme, så har det jo faktisk, det har løftet priserne, men det har jo ikke været så dramatisk. Og på et tidspunkt må man også sige, at de priser, man kunne se ude i supermarkedet, var jo stort set de samme kilopriser, som på nogle af de her europæiske smørbørser. Så vi har været skånet for sådan de store effekter herhjemme. Et sted, hvor man har set nogle større effekter, det er Frankrig, hvor producenterne og de store butikskæder, de har aftalt priser, som man så holder i, dem er aftalt tilbage i februar, og det er så meningen, de priser er gældende i et år. Og det er jo lidt et problem, når vi så oplever, at priserne går gevaldigt opad. Og det er klart, der vil producenterne jo så gerne have nogle andre priser, men hvis de her butikskæder holdt fast i, at det, de vil betale, det var den der aftalepris fra februar, jamen så hænger det jo ikke sammen. Og det har jo så resulteret i, at nogle af de her butikker, de har, så at sige, i Frankrig valgt, at de ikke rigtig havde noget smør på hylderne. Det passer altså ikke, at der sådan var smørmangel i Frankrig, men der er nogle butikker, hvor der var smørmangel, fordi de priser, de har aftalt, de er helt ude af trit med de faktiske priser. Mm. Jeg talte med Lars Svendsen her, inden vi gik i studiet. Han fortalte, at når han skulle ned og købe piskefløde til æblekagen, så var den altså også blevet voldsomt dyr, Frank Øland. Så der er måske andre steder, at man kan mærke de her prisstigninger, eller er det noget helt andet, der gør sig gældende inden for mælkepriser? Jamen, vi har også set altså generelt på mejeri, at priserne er steget. Så må man jo sige, at det er jo kvalitetsprodukter, man køber hjemme. Så, altså, i vores optik, så er de jo faktisk billige. Og det kan man jo også se på, at altså, så fantastisk en forretning har det jo heller ikke været at drive landbrug i Danmark de sidste mange år. Med vores øjne, så er det lidt svært at se, at de her produkter er dyre. Ja, nu er du selvfølgelig også farvet, Frank Øland. Det er fair nok. Du repræsenterer jo landbrug og fødevare, men så du køber altså ikke helt Michaels pointe om her, at forbrugerpriserne på fødevare er vanvittigt høje i Danmark. Også når man tager højde for, det er jo nok, hvis man sammenligner med for eksempel Tyskland, så er priserne jo højere. Mm. Og der skal man jo også huske på, at vi er et væsentligt mindre marked. Mm. Og det gør jo noget for prissætningen. Så er vi et af de steder, hvor man har den allerhøjeste moms på fødevarer. Altså, det kan godt være, at momsen ikke er meget mindre i Tyskland og Sverige end i Danmark, men det er den jo lige præcis på fødevarer, fordi man har i mange andre lande kunne finde ud af at have en lavere moms på det. Og så den tredje ting er jo, at der er nogle forskelle på det danske marked, og igen måske det tyske, vi bruger i detailkæderne, meget bekendt, relativt mange penge herhjemme stadigvæk på, og sende tilbudsannoncer og så videre ud. Og det skal jo også finansieres et eller andet sted fra. det kommer sikkert oveni. Så der er sådan en masse små ting, hvor jeg, hvad skal man sige, en høj moms og generelt en del afgifter, det er nok er den primære forklaring. Mm. Og så er vores lønniveau vel også stadigvæk højere end tyskernes og polakkernes og sådan noget. Måske er svenskerne har samme lønniveau, men så har du ret i det der med, at jamen, det er jo et større marked, så når du skal pakketere havregryn, hvor der står en hel masse danske forklaringer, så er det jo klart, hvis du skal lave 5 millioner af dem, eller du skal lave 8 millioner til svenskerne, eller 50 millioner til tyskerne, det er jo billigt at lave 50 millioner, det kan man jo hurtigt sådan regne ud. Så hvis vi bare tog de tyske pakker og kørte dem herop, og så lærte os noget tysk måske, så ville vi få det lidt billigere. Jamen, men det er jo det, der vi glemmer lidt, som du selv siger, vi er et lille land med en lille befolkning, så det er jo det, der er problemet. Altså, eller udfordringen, som det hedder, ikke problemet, men udfordring. Så sådan er det, og det bliver nok ikke meget bedre, men det kunne være sjovt med noget differentieret moms, ikke? Mm. Så vidt altså fødevarepriser og i særdeleshed smørproblem, som vi altså her var omkring med Frank Øland. Frank, jeg kunne godt tænke mig, at vi breder snakken lidt mere ud til at handle om sådan mere generelt europæisk økonomi. Nu startede jeg udsendelsen med at citere en af de her finansfolk over i London, som havde kaldt Mario Draghi for en idiot. Og det er jo altså sådan, ja, at centralbankerne har i den grad været i vælten her de senere år og forsøgt at sætte skub i økonomierne. Det er de vel egentlig også lykkedes sådan meget godt med, kunne man i hvert fald argumentere. Er det fair at kalde Mario Draghi en idiot? Lad os starte der. Ej, altså hvis man har fulgt lidt med og følger Draghi, så idiot, det er han i hvert fald ikke. Altså man kan jo være uenig med ham, men det er sådan lige lidt fjollet, ikke? Den politik, de har ført, har jo i min optik været med til at skubbe rigtig godt gang i det europæiske opsving. Mm. Og vi ser europæisk økonomi nu køre afsted med en vækst over 2%, så det har været en succes. Og når så man siger, at nu er han en idiot, det er så fordi, man ikke er stoppet det der, at vi stadigvæk har foden på speederen, selvom der er en ganske pæn vækst. Og nu er ledigheden jo også kommet ned under 9%, og det er første gang, hvad er det siden, ja, i hvert fald 8 år siden, at vi var dernede sidst. Så det er jo en succes. Men skulle han have løftet foden fra speederen? Og der tror jeg lidt, når man sidder der som en dealer og siger, at han er også en idiot, fordi han ikke holder op med at købe for de der 60 milliarder euro om måneden. Dels har de jo så sagt, at nu skruer de ned til 30 efter nytår og stopper jo sandsynligvis til september. Men en anden ting, man jo også glemmer, når man sidder lidt i sin glasklokke, eller måske sin boble, hvor det hele går godt, sikkert en god høj løn, og alle omkring en har det rigtig godt, og man kan mærke det, økonomien syder og bobler, som vi også begynder at kunne mærke i Danmark, så er det jo nok, fordi man lige glemmer at kigge mod Sydeuropa. Det går også godt i Spanien, der er væksten op omkring 3%, har været det i et godt stykke tid nu. Det er vel tredje år, de kører med en vækst deroppe. Men de har jo stadigvæk en ledighed, der er på en 16-17%. Kigger man mod Grækenland, så er ledigheden jo stadigvæk over 20%. Så er de klar til, at man skal bare løfte foden fra speederen og flytte den over på bremsen? Jamen, der er vi jo slet ikke endnu i Sydeuropa. Og det er det, man er lige nødt til at kigge ud på hele økonomien. Og husk på, at med en ledighed over 20% i Grækenland, hvad er ungdomsledigheden så? 40-50% stadigvæk. Men har det ikke altid været sådan, Frank? Altså, sådan, når jeg har hørt om Spanien fra dengang Franco døde og alt det der, og så begyndte de at komme ind i mere normale gænge, og hele den der udvikling og deres tur ind i EF, EU og hvad det nu hed, og også det samme med de andre, så har der altid været en skyhøj arbejdsløshed, og specielt hos de unge. Så er det ikke bare, at sådan er det, fordi at de har sådan en anden arbejdsmarkedsstruktur, altså stadigvæk. Jo, men det er jo rigtig nok, at de har haft en høj arbejdsløshed i Spanien. Mm. Men altså, der taler vi jo en arbejdsløshed på måske 8%. Mm. At det er jo sådan der, den skulle ligge, ikke? Det er jo ikke det dobbelte. Så der synes jeg lige, at man må komme ud af sin glasklokke og sige, okay, det går godt i Europa, vi skal lige have alle med. Det er helt rigtigt, at de nu skal til at løfte foden fra speederen. Selvfølgelig skal de det. Mm. Men vi har jo også erfaringen fra USA at trække på. Altså, kan vi nu lige vågne op og sige, nu går det godt, og så fjerner vi foden fra speederen, flytter den over på bremsen? Det går jo ikke. Altså, så har vi jo aktiemarkedet, der i den grad sætter sig. Renter, der kører i vejret, og en økonomi, der går i stå. Så det, de laver nu, hvor man skruer ned på en måde, og det er jo lykkedes at lave den her tapering, i hvert fald indtil videre, så gradvist, at markedet faktisk ikke rigtig har reageret på det, og sådan har så prøvet lidt på skulderen og sagt, nå ja, men det er fint nok, det gør I bare, og det er da en succes, hvis man kan komme ud af det her kæmpe eksperiment, uden at vi får det, som man vel har frygtet lidt, da man gik i gang med det, at på et eller andet tidspunkt, når man stopper det her, så får man en voldsom reaktion. Indtil videre, synes jeg, det ser ud til, at man kan komme ret elegant ud af det. Mm. Så er han idiot, det har jeg lidt svært ved at se. Men Frank, er det ikke et af de, hvad skal man sige, allerstørste problemer for sådan en mand som Mario Draghi og i det hele taget centralbanksystemet i Europa, at landene er så vidt forskellige og er på så vidt forskellige økonomiske niveauer, at det næsten er umuligt at finde den rette balance? Jo, men det er jo en kæmpe udfordring, og det er jo også derfor, der er nogen, der siger, at det her det var ikke et optimal currency, altså det er ikke noget optimal valutaunion, fordi landene simpelthen var forskellige. Mm. Skulle man have haft Grækenland med? Ej, det skulle man nok ikke, vel? Kunne man jo så også sige, at de snød sig jo med. Så nej, det skulle de ikke. Måske skulle man heller ikke nødvendigvis have Spanien med. Men nu er de jo med, mm. og så er det jo den udfordring, så skal man finde en pengepolitik, der passer til hele valutaunionen. Og det må jo så betyde, hvis man stadigvæk skal kigge mod Spanien og tage hensyn til at få dem med, at så kommer man til at føre en pengepolitik, der er for lempelig for eksempel Tyskland, og for den sags skyld også for Danmark. Mm. Så derfor kommer vi til at have lave renter, og har jo allerede længere, end vi egentlig har brug for. Og det understreger også bare den her risiko for, at vi får skabt nogle bobler, at den i allerhøjeste grad er til stede. Ja, det er jo så centralbanken, der har været i gang i adskillige år med at pumpe penge ud i systemet, for at forsøge at få gang i julen igen, og indtil videre så ser det derud til, at det lykkes sådan set meget godt. De kæmper stadigvæk med at få inflationen op, men det kan være, at det er en kamp, som ikke vindes lige så let, om man så gør det ene eller det andet. ECB er i hvert fald i gang med at opkøbe 60 milliarder euro om måneden, og de sætter det ned til 30 milliarder euro om måneden, når vi kommer ind i 2018. Frank Øland, jeg kunne godt tænke mig egentlig at spørge dig, bare sådan lige ud af landevejen, er det egentlig centralbankerne, der kan fastsætte et renteniveau i en stor økonomi, eller er det egentlig markederne, der gør det? Det kommer an på, hvad for en rente du spørger om. Mm. Fordi det er centralbankerne, der bestemmer den helt korte dag-til-dag rente. Og det styrer de jo fuldstændig. Derudover, så kan de jo påvirke renterne længere ud af kurven med de her massive opkøb. Og det må man jo også sige, ECB har lykkedes meget godt med at kunne presse de tyske statsobligationsrenter ned under 0. Og det her, altså, når man ser, hvordan renterne ligger, så er de jo bestemt af ECB's definitioner på, hvad de må købe. Så det har de også rimelig godt styr på. Men jo længere ud af kurven man kommer, jo mere er det markedet, der bestemmer renterne. Det er ikke centralbanken, der så den fuldstændig styrer den 30-årige rente. Så der kan de sådan set gøre, hvad de vil, centralbanken, så er det alligevel markedet, der på en eller anden måde definerer, hvor vi skal have renterne? Altså, hvis man laver massive opkøb helt derude, så kan man jo også styre renten der. Men det er væsentligt sværere end at styre den korte rente, som du jo styrer med din helt almindelige pengepolitik. Mm. Vi har jo set en stigende rente i USA faktisk på den korte rente, ikke? Altså, ja. Så der kan man i hvert fald se, at markedet ligesom er foran Nationalbanken igen, hvor de humper lidt efter, og nu får vi så en rentestigning, ikke? At det er vel bare markedsmekanismen, hvor investorerne går hen lidt og tænker, jamen, nu skal vi måske købe nogle obligationer, eller hvad? Ja, så er det jo fordi, hvis du kigger på en etårig eller toårig rente, jamen så er der jo indpriset, at centralbanken kan nå at hæve, og Fed kommer til at hæve, tænker jeg, renten en 3-4 gange mere i løbet af det næste godt og vel års tid. Mm. Mm. Nu taler vi meget om ECB, men det handler jo selvfølgelig også om den amerikanske centralbank Fed, som jo er ved at sådan stille og roligt at rulle deres QE-programmer tilbage, og formentlig også at sætte renten op. I går der kom der referat fra det seneste FOMC-møde, og det forlyder altså stadigvæk, at jeg synes i hvert fald, at hun taler som, at renten stadig bliver sat op i december. Ingenting er selvfølgelig sikkert, det ved jeg godt, men det lyder altså som om, det går den vej. Det lyder meget sådan. Ikke desto mindre, så er der altså også bekymrede miner inde i FOMC omkring inflationsniveauet, at inflationen ikke rigtig kommer op i det niveau, som man havde regnet med. Frank Øland, får vi en renteforhold til her til december? Jamen det synes jeg virker ret sikkert. Med de udmeldinger, der er, og med en økonomi, der har det rigtig godt, og nu har de hævet renten 4 gange, det er jo stadigvæk en meget, meget lav rente, så Det er det, der er lagt op til, ja. Mm. Poul Rasmussen, han har skrevet spørgsmål ind til os på mio@radio247.dk. Han kunne godt tænke sig at høre, hvordan og hvorledes det kommer til at forløbe, når nu at det sådan for alvor skal løbe den anden vej med de her QE-programmer. Altså det her, som du også kaldte tapering, Frank Øland, det her lidt mærkeligt begreb, som vi først begyndte at lære at kende, da USA begyndte at gøre det. Anyways, Poul, han skriver, hvem er det, der vil købe de her obligationer, når nu at Fed skal til at sælge ud igen? Og hvad sker der, hvis de ikke bliver solgt? Frank, trækker man QE-programmet tilbage ved at sælge obligationerne ud i markedet igen? Eller hvordan kommer det til at forløbe? Altså det, de jo i første omgang gør, det er, at de lader obligationerne løbe ud. Og det er der jo flere og flere obligationer, der gør. Og så i mindre grad geninvestere pengene. Mm-hmm. Og der er de nu begyndt, så de nedbringer deres balance med 10 milliarder dollar om måneden, og satser på at komme op på næste år, at de nedbringer deres balance med 50 milliarder dollar om måneden. Så det er jo rigtig store beløb, men ikke større, end at det faktisk kan klares med obligationsudløb. Så de skal ikke ud og sælge en masse. Men hvis nu man lige overvejer, at de lige pludselig siger, nu skal vi altså af med de her rigtig mange obligationer, mm-hmm. Kan de så komme af med dem? Selvfølgelig kan de det, fordi det er jo bare et spørgsmål om, hvad prisen skal være, eller hvad kursen skal være. Så de får jo nok ikke solgt dem med nulrente, som de købte dem til. De bliver jo så bare solgt til den markedsrente, der må være på det tidspunkt. Det, der kan være udfordringen, er selvfølgelig, at det her det virker jo præcis modsat af, da man købte dem. Altså, hvor man kunne stimulere økonomien ved at købe, jamen så gør man jo det modsatte, hvis man sælger massivt, man suger likviditet op igen. Mm. Hvis man går for langt den vej med at sælge bunker af obligationer lige pludselig, jamen så vil man jo sende renterne gevaldigt i vejret, og det vil blive en bremse på økonomien. Men det er jo i den nuværende situation, hvor man måske også skal have foden over på bremsen, hvis man ellers doserer det her rigtigt, så er det jo faktisk en ret elegant måde at holde økonomien på sporet. Men det kræver selvfølgelig, at der er en økonomi, underliggende økonomi, der har så meget energi, at den kan tåle, at vi stille og roligt har foden over på bremsen. Mm, ja, for Poul, han spørger nemlig også, hvilken indflydelse det vil have, hvis kæmpe puljer og obligationer kommer ud i markedet. Men som jeg hører dig, så lyder det altså ikke så, at det overhovedet er et realistisk scenarie, at det vil kunne ske. Nej, for det vil de jo sidde og hele tiden vurdere, er det godt doseret? Og hvis man skruer op og siger, hov, de her 50 milliarder, vi nedbringer vores balance med om måneden, det er for meget, så justerer man det selvfølgelig ned. Mm. Og der kommer ikke et eller andet, hvor det lige vil sige, at nu smider vi, det har jeg i hvert fald færdigt at forestille mig, nu smider vi flere hundrede milliarder ud om måneden, eller smider det hele på én gang, bare for at se, hvad der sker. Men hvis man gjorde det, altså jamen, så ville det da blive en gevaldig bremse på økonomien, det ville sende renterne op. Så det er den effekt, det vil have. Men den her bremse, den vil Fed selvfølgelig prøve at dosere, så de netop holder økonomien på et vækstspor. Ja, det er selvfølgelig det hele går ud på, at sørge for, at der stadigvæk er gang i de store økonomier, så verden ikke går fuldstændig i stå, eller vi får sådan et voldsomt scenarie, som vi har haft i Japan igennem rigtig mange år. Det ser man kan jo så sige, at økonomien generelt har det jo væsentligt bedre nu, end vi havde forestillet os bare for nogle få år siden. Og det gør jo så, at der faktisk er den her mulighed for at komme af med de her ret store obligationsbeløb. Man skal jo ikke langt tilbage, før spekulationen var på, om de nogensinde ville komme af med de her obligationer igen, fordi det var svært at se i det der lidt mere lavvækstscenarie, vi hang fast i, hvordan man altså skulle være i stand til at have så meget bremse på økonomien, som det trods alt er. Men man må ikke alligevel, at vi stille og roligt kan komme af med det, og så får man jo også luftet, hvis vi lige bliver ramt af en krise igen. Man har fået hævet renten, man har fået nedbragt sine balancer, at man har noget at skyde med igen. Mm. For det er jo lidt udfordring i Europa, at lige i øjeblikket, hvis vi bliver ramt af en krise, så har centralbanken i hvert fald ikke meget at skyde med. Nej, det kan man sige. Frank Øland, noget af det, som der bliver talt om, det er jo, altså, som Janet Yellen også var inde på i går, at det er svært at få inflationen op. Altså, de har kæmpet og kæmpet, og de har haft forventninger om, at jeg synes også, de taler sådan frem i tiden om, at nu ser det ud som, at det begynder at køre lidt op med inflation, men det går altså virkelig meget langsomt. Til gengæld, det vi ser i øjeblikket jo også i ret høj grad drevet af olieprisstigninger, så ja. Det er jo sådan lidt. Og til gengæld er der jo altså også røget ufattelig mange milliarder ind i aktiemarkederne, så er det ikke bare hvad skal man sige, indlysende, at det er jo det, der sker. Altså alle pengene ryger ind i aktiemarkedet, så hvis nu man på en eller anden måde ligesom kunne tage det marked med i den der inflationsvurdering, så er der vel sådan set okay inflation, eller hvad? Det er jo en diskussion, som man havde, og ECB gik jo ind og lavede det, de sagde, at de genbeså deres pengepolitik, genvurderede den. Men de kom jo frem til, at det var det rigtige inflationsmål, de havde, at man ikke behøvede at inddrage aktiver. Fordi altså den der aktiv inflation, det er jo den, vi har set, at det er i huspriser, det er i aktiekurser. Det er jo der, vi har fået inflationen. Mm. Men at det behøver de ikke at inddrage i deres målsætning. De inddrager selvfølgelig de afsmittende effekter. Det kan man diskutere, om det er rigtigt. Altså man kunne godt skæle mere til, hvad der skete i aktivpriserne. Men det, der sker, og som jo i virkeligheden er det, ECB holder øje med, og hvor det giver god mening at have det snævre inflationsmål, det er jo, at når nu beskæftigelsen er noget der til, hvor vi er i dag, for eksempel her i Danmark, der ser det ud til, at vi i starten af næste år, så får vi simpelthen en ny beskæftigelsesrekord, hvor vi kan sige, at aldrig har der været flere beskæftigede lønmodtagere i Danmark. Det bliver nok i januar og februar næste år, vi kan fejre det. Så begynder der at ske noget med lønningerne. Det er i hvert fald rimeligt at forestille sig, når hver femte af vores virksomheder, de melder om mangel på arbejdskraft, jamen så vil lønningerne nok lige så stille komme op af. Og så får vi inflationen. Og så er det jo netop, altså når man kan se de der inflationsforventninger komme op, at man skal til at rette sin pengepolitik til. Mm. Så det er den vej rundt, inflationen kommer mere, end hvad der egentlig sker, måske lige i aktiemarkedet. Men det kan selvfølgelig også være med til at trække almindelig inflation op. Og så er der selvfølgelig også nogle demografiske forhold, som vi på en eller anden måde også er nødt til at forholde os til. Altså folk, de bliver ældre og ældre, de lever længere og længere, og de holder sig sådan set bedre og bedre og mindre syge, så de skal bruge penge i længere tid. Kan det ikke også spille ind i forhold til, at vi er nødt til at spare endnu mere op nu, når renterne er så lave, sådan så at pengene lige præcis ikke kommer ud i økonomierne og arbejder? Jo, altså der er flere ting, der taler for, at vi i hvert fald i forhold til renterne kan komme til at se en længere periode med generelt lavere renter, netop at vi sparer rigtig meget op. Vi lever længere, og vi ser den her demografi flere ældre. Spørgsmålet er jo så, hvor det... Altså, det andet er jo, at der er jo også nogen, der sparer ned, selvom ældre ikke er så gode til det, som de måske burde være. Så der er et demografisk argument. Jeg tror ikke, man skal... Jeg synes, nogen overgør det lidt, men det taler for, at vi kommer generelt til at få lavere renter, end vi altså har haft. Generelt skal vi jo nok forvente efter den her periode, hvor vi har fået aktive priser, den så højt op, at når vi kigger fremad, så skal vi forvente lavere afkast også i aktiemarkedet, end vi måske har set de sidste. Så inflation, det er altså ikke bare noget, der hører fortiden til? Nej, inflationen, den skal nok komme igen. Altså, når vi får den der knaphed på arbejdsmarkedet, så kommer løninflationen, så kommer prisinflationen også. Det tror jeg. Jeg ser ikke, at vi er fanget i sådan et japansk scenarie med lav inflation. Men nu får vi se. Men vi mangler jo også arbejdskraften. Det kan man allerede se i Polen, der går det jo allerede at mangle arbejdskraft. De er jo rundt på sådan en charmeoffensiv for at få nogle polakker tilbage. Altså det kunne måske hjælpe lidt nogle af de unge nede i Sydeuropa, der går rundt. Det kunne være, at man skulle invitere et græsk hold heroppe, eller et spansk hold, så man kunne få gang i det, før det er for sent i hvert fald. Ikke? Mm. God idé, Lars Persson. Nå, ved I hvad, hvis I lige sagde, så hører bøffer på, så kan I også høre, hvad Lav Svendsen siger. Han har nemlig fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Nu har de jo nok lige sendt de der nordkoreanere hjem fra Polen, dem der byggede vores krigsskibe. Nå, det er det, der er problemet. Ja, så skal de have polakkerne hjem igen. Ja. Nå. Lav Svendsen, jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver lidt i det europæiske sammen med dig. Der er nemlig kommet regnskab fra et stort tysk selskab, ThyssenKrupp, som jeg ved, at du sådan er til holder øje med. Hvordan ser det egentlig ud? Ja, det var sådan set, hvis du ser på, hvad der står til sidst, så ser det faktisk ikke godt ud. Der står minus 591 millioner euro, det er jo 4,5 milliarder kroner i underskud. Det er jo ligesom til at vøje på, men det er faktisk bedre end sidste år, fordi det er fordi de har haft et stort globaliseringsprojekt, der gik fuldstændig vanvittigt galt. Det var et basisstålværk, der laver slaps, som det hedder, som blokke over i Brasilien, Og der hvor kappen kommer fra, men det var i hvert fald ikke stål, der skulle komme derfra. Og det, de måtte sælge sig ud af, og det har kostet cirka det der beløb på 5 milliarder kroner. Så, og deres ordre engang går frem og så videre, men det er noget, det er noget høh, ikke? Altså, noget det er ikke godt. Det er jo firma, der har 150.000 ansatte, ikke? Dansk Industri har 320.000, det fylder det halve Dansk Industri. 158.000, det er nok det halve. Men de er ved at rode sig ud af det der, og vil også sammenlægge deres stålværk med Tata fra Indien. Så ved jeg, det var jo reelt set ikke godt, men ordreindgangen er god. Så det er ligesom, at de er på vej væk fra alle ulykkerne, ikke? Mm. Noget er skidt, noget er godt, Lars Svendsen. Er det så en aktie, man skal have? Den er lidt svær, fordi den er jo egentlig en interessant købsmulighed, og en af Lars Perssons gode venner, ham her, Cevian fra Sverige, der også var inde i Danske Bank, hvor Frank Øland kommer fra, at han har jo købt sig ind og ejer 5%. Mens den gamle ejer, ja, det er jo, hvad hedder det, de rigtige grupper, ikke? Von Bohlen und Halbach, og hvad det hedder dernede, de mennesker, at de jo måtte ligesom blive reduceret, fordi de ikke har kunnet, de har ikke haft penge til at putte i det, vel? Så derfor har vi her Cevian jo blevet stærk, og de har noget, der dur. De ejer jo ThyssenKrupp Elevator. Når I nu alle sammen skal ud og købe ind, så kan I sige, at de her rulletrapper har sådan en stor bue, nogle af dem. Det er jo typen Krupps, hvad hedder det, mærke. Det var sådan set Tyskens mærke, men Krupp har tre jernbanehjul. Men det er, hvad hedder det, en guldgruppe. Mm-hmm. Det der ligesom Kone og så Schindler, eller hvad hedder, nede i Schweiz. Mm-hmm. Det er en guldgruppe, og der må man sige, hvis man skilte det der ad, hvis man skilte den koncern ad, det er ham her, se hvad han har, det går han jo meget op i. Jeg ved ikke, om han også ville have skilt Danske Bank ad, men der har han solgt igen. Men Lars Svendsen, det er meget interessant. Jeg synes, du snakker lidt rundt om spørgsmålet. Ja. Er det en aktie, man skal have, eller skal man holde fingrene væk? Jamen, det er jo svært, fordi du vil sige, at det er jo kort udgave. Det er en stor møgbutik, de ikke har styr over. Mm. Men de ejer til gengæld noget, som er mange penge værd. Især det her elevatorforretning og rulletrapper, ikke? Så er der noget af det andet også meget godt og sådan noget, det går fremad, men det går ikke så godt. Faktisk, de har 18% fremgang i ordreindgangen. Det er det bedste, du kan finde på. Okay. Nå, jeg tillader mig så at konkludere, at man måske skal holde fingrene væk lige sådan på kort sigt i hvert fald. Vent og køb. Ja, et eller andet. Ja. Lars Svendsen. Jeg beklager ikke, at der var et klart svar på. Jeg ved godt, det er svært. Altså, sådan er det jo. Ja. Lars Svendsen, sådan mere overordnet set, det tyske DAX, det vil ikke rigtig ligesom tilbage over de 13.000 i hvert fald. Er du stadigvæk sådan rimelig positiv på DAX? Ja, jeg holder fast i, at vi vil kravle over. Jeg slutter op mod 14.000. Det tror jeg får meget godt. Ja, en rally, og som det også fremgår meget tydeligt i dag, ikke? Altså, økonomien i Europa går jo meget godt og sådan noget, og Tyskland går jo rigtig godt, og slejser og jammer over. De kan ikke finde ud af en regering endnu, men det kommer jo nok en dag, ikke? Altså, men de konstituerer sig. Ja. Du ved godt, dronningen har haft meget travlt her de sidste par dage på forbindelse med kommunevalget, for vi har jo konstitutionelt monarki. Mm. Det vidste jeg ikke. Nå, Lars Svendsen. Hvis du konstituerer sig, så er det jo nærmest hende, de skal henvende sig til. Ja. Det kan finde ud af det. Det kan være, at Merkel også skal gøre det. Nå, Lars Svendsen, tilbage til aktiemarkedet. Altså ingen ko på isen, når det handler om det tyske DAX, i hvert fald i dit perspektiv, du holder fast i, at vi skal op over de 13.000 igen. Så er der selvfølgelig lige et tidsperspektiv, hvor vi ikke kan være helt sikre på, hvornår det sker, men overordnet, så er du altså positiv på den front. Et andet sted, som jeg tænker, du også er positiv på her til morgen, det er vel din fingerprint-aktier. Ja, det er jeg jo glad for. Armen i vejret, eller hvad, hos hr. Svendsen? Nu ligger de, jeg har jo tabt nærmest en tredjedel af de der skram, men og det var jo noget, jeg blev påduttet, skal vi lige sige hver gang. Vi skal altid undskyldningerne med, men det var ikke mig, der købte den oprindeligt. Ej, hold nu op, Svendsen. Du kunne da bare have solgt den mange gange så siden, hvis det var, at du ikke var tilfreds med den. Jo, men det er jo lettere, og så vil det altså, ja, men det er jo en direktionsbeslutning, jeg har fået op imod. Det klarer jeg ikke, men... Men ja, altså, det var nu er det måske ved at hjælpe sig lidt. Der har jo været en anden mulighed også, som nu må vi så se, om den holder. Det er jo, at de har jo lavet samarbejde med ham med Qualcomm, du ved, der var ved at blive købt af de andre over i Amerika der, hvad det endnu var. Hvad for noget. Broadcom. Ja. Som i øvrigt har lagt et bedre bud ind nu, så vidt jeg har set. Nå. Men der er jo også, de har jo lavet samarbejde faktisk om noget af alt det her, fordi Qualcomm laver jo meget chips til mobiltelefoner. Mm. Det er det, de har blevet store på. Og det var så en anden mulighed jo, men det er da interessant, hvis der er nogen, der kommer ned, fordi den er jo nede i en meget ekstrem værdi, så hvis der er lidt, hvis de vil købe BRO til kurs, nogen tror, de vil købe BRO til kurs 140, ikke? Eller er det 5 milliarder kroner eller sådan noget, hvordan skulle de så ikke ville købe den her dernede? Så jo, der har været en god chance for, at det er rigtigt. Jeg kender ikke ham, kineseren der. Nej, det gør jeg heller ikke. Er der nogen, der gør det? Nej. Jeg har prøvet at søge lidt på ham, og han kom, og han har da været beskrevet på Bloomberg og andre sjove medier, så helt fake kan jo nok ikke være, men ja. Jamen, jeg tror, han har forsøgt at gøre sin hoser grønne tidligere over for Fingerprint, så vidt jeg lige forstod de der overskrifter, som jeg så på Dagens Industri. Ja, ja, men det må så være længe siden. Christoffer Wold skriver ind til os her på mailen og siger, at han regner med et kurstarget på Fingerprint på omkring 28.30 i den her omgang. Ja, han vil dog ikke udelukke, at han altså sælger før den når derop, hvis den begynder at vise lidt svaghedstegn. Lars Svendsen, er der nogen særlige kursmål, du holder øje med her på Fingerprint? 33,23, det er det, jeg har købt på. Okay, du er stadig. Nej, men altså, de burde jo kunne, og de får heller ikke, de tjener ikke nævneværdigt med penge, men overskuddet falder også til 5%, men de er jo stadigvæk in the money. Altså, det skal du huske, fordi de har jo så lidt egne omkostninger. De har 500 ansatte, ikke? Det er jo sådan noget underleverandørarbejde, ikke? Ja. Men den er nede i hullet, og det er jo sådan et Y. Måske kan det bedre blive et Y. Kan du huske, vi har talt om det? Y-formation. Jo, ja. Jeg husker det tydeligt. Ja, det håber vi, Lars Svendsen. Held og lykke med Fingerprint. Ja, vi holder selvfølgelig øje med. Jeg kan ikke svare på, om det var rigtigt, at piskeflødeprisen var sat op, eller det er bare brugsmanden, der tager avancen. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal give ham skylden. Jeg har en masse priser her, men jeg ved ikke lige, om jeg har piskeflødeprisen. Er du ikke bare kommet til at tage den økologiske for en gang skyld, Lars Svendsen, i stedet for den konventionelle? Nej, fra den ene dag til den anden var den stedet med overfor. Det var der, der var på. Mælk, smør, ost. Det kan være, du skal holde lidt igen med piskefløden. Må ikke også piskefløde? Jo, jeg tænker, det er også op af, men måske ikke fra den ene dag til den anden. Mm. Og jeg vil gerne roste Øland, for du har sagt det, som ingen kan sige, at det der bitcoin, det er bare noget, man skal passe sindssygt meget på, og det ender frygtelig galt en dag. Ja. Det var godt sagt. Jamen, jeg tror sådan set, at der ikke er nogen, der lægger skjul på, at man skal passe meget på, men derfor behøver man vel ikke at holde sig fra det. Jo, jamen, problemet er jo, hvis du sidder med går rundt med en taske og siger, at der er en bombe i, ikke? Så om den er jo ikke røget i luften endnu, så du kan bare beholde den. Næ, det gælder om at få afleveret den. Jamen, lige præcis. Altså, man kan jo godt tage et hjørne af sin portefølje og putte det ind, så vil jeg bare anbefale, at man tager et lille hjørne. Meget lille hjørne, fordi det er sjovt. Et lille, bitte hjørne. Nå, Lars Svendsen, vi slipper dig her, men du kan lytte med, så kan du høre, hvad det er, Lars Persson har købt. Okay, hej. Hej. Så vidt altså her Svendsen, en glad Fingerprint-investor, i hvert fald gladere, end han var i går. Der er dog et stykke vej stadigvæk til, at han er i pengene. Nå, Lars Persson, du har været ude og solde for dine 20.000 kroner, ja, som du havde på lommen. Ja, ja. Hvad har du købt? Jamen, jeg købte noget norsk. Jeg købte Schibsted, som lavede kapitaludvidelse i går. Det fik i går aktien til at falde med 8%. Den er også en lille smule nede her til morgen, men jeg tænker, den bevarer den opadgående trend, så jeg satser på, at vi kommer tilbage i 230, den ligger lige omkring 210 i øjeblikket. Sådan er det jo altid med kapitaludvidelser, så bliver markedet sådan lidt forfjamsket, men efter noget tid, så kommer vi ind i gamle gænge igen, og de er jo placeret antageligvis til nogle institutionelle investorer eller rundt omkring, så det er ikke noget, der ligesom presser aktien på den korte bane. Men, stor norsk mediekoncern, ja, som altså er kommet ind i din portefølje, Lars Persson, når jeg kigger op på din kurve. Yes. Jeg synes, det peger nedad. Er det mig, der ikke kan se klart herfra? Jamen, den faldt jo i går på, så hvis du bare snyder lidt, og så bare kigger på ugebasis, og så laver en trendlinje opad der, så har den stadigvæk den opadgående trend. Så det kommer ind på, hvad man ser. Altså, hvis man præcis, vil se, hvis sådan er det, hvad teknisk er lige sikkert. Hvis man vil se det guld, så ser det godt ud, og hvis man vil se noget skidt, så ser det dårligt ud. Var det godt, Lars Persson. Mediekoncerner, er det vejen frem, eller er det alene teknikken, du har købt ind på? Nej, det er alene teknikken. Jeg tror ikke, det er sådan en, jeg skal i porteføljen, når vi står her i 19, hvor jeg lige vil sige i 18, og snakker på samme tidspunkt. Så nej, det regner ikke med. Altså, det skulle bare være sådan lidt, fordi vi havde 20.000, og hvorfor skulle de bare stå der? Og så er det jo også en, der er på markedspladser, altså hvor vi skal handle varer. De har også en stor, altså udover Aftenposten og dagens nyheder og alt muligt i Sverige, så har de jo også en masse markedspladser, hvor man handler med hinanden. Og nu er det snart jul, så vi skal jo handle en hel masse, så jeg tænker, det er nok en god periode, hvor de får noget trafik, så, og det er Black Friday på fredag, så ja. I morgen, det var, det er, jo så i morgen, er det Black ja. Friday, og på mandag Cyber Monday. Det er altså dage, hvor at, forventeligt, der bliver omsat for milliarder af kroner i hele verden. Så det bliver altså også spændende at se, hvordan og hvorledes, at det kommer til at spænde af med det i år. I forvejen så har vi allerede haft Singles Day, hvor Alibaba i hvert fald satte salgsrekorder. Så ja, det tegner godt. Mm. Lars Persson, lad os lige runde markedet her, inden vi skal til at lukke ned. Jamen, det bliver det er blevet en lille smule mere positivt. Tyskland nærmer sig næsten nullet, hvis man prøver at tage de her rigtig positive briller på. Kun ned med, okay, nu blev 0,2, lige for at være 0,1. Så vi svinger stadigvæk. Vi er i minus, og de amerikanske futures, selvom USA er lukket i dag, så er de lille smule ned. Så Europa og Norden en lille smule ned. Så sådan er det. Frankrig en lille smule op, men ellers så er det lidt kedeligt. Vi lukker i det lidt blandet, lidt kedelige marked, altså her i Millionærklubben. I morgen er vi selvfølgelig tilbage, der kan du ringe ind og stille spørgsmål i udsendelsen. Lav og Lars er klar til at tage imod. Lige om lidt, så er det Kort og Steno, der tager over politisk debat på banen. Det skal blandt andet handle om kommunalvalget. Inden da, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer lige her nu på Radio 24/7, hvor klokken den er blevet 10.